अम्बा सुनते ही सिहर उठी, बोली यह मेरा कार नहीं। स्वामी को दे कर दान मुझे, लौटाने का अधिकार नहीं। मैं आर्य देश की नारी हूँ, यह बात नहीं होने वाली। यह भीख लड़क खिलवाड़ नहीं, यह दे डाली सो दे डाली। यह नारी का नारीपन है, जब तक नारी में नारी है। दुनिया फिरती है फिर जाए, वह नहीं फेरने हारी है। भारत की नारी एक बार जिसको मन में वर लेती है, सर्वस्व आत्म जीवन भविष्य उसके कर में दे देती है। क्षण भर में दुख सुख धर्म कर्म तन मन देना आसान नहीं, फिर दे देना उसको जिसके पहले चरित्र का ज्ञान नहीं। माँ बाप भाइयों बहनों से मन को वियोग तर कर लेना, बिन देखे सुने पुरुष वर पर निज को न्योछावर कर देना। नारी ही ऐसा महादान बस अनायास कर सकती है, जग में कोई भी शक्ति नहीं जो यह प्रयास कर सकती है। सुनकर अम्बा के वचन निर्दय शोभ नरेश, बिजली जैसा कड़क कर बोला वह आवेश। उस पाखंडी भीष्म की तुझे जूठन से व्याह, जीवित कर सकता नहीं सौभराज नर नाह। तू उसी ब्रह्मचारी ढिग जा जिसकी भामा कहलाती है, दूतों इसको बाहर कर दो यह व्यर्थ कलेजा खाती है। यदि वेश्याओं की श्रेणी में रहना चाहे रह जाएगी, उनकी ही भांति खजाने से खाना कपड़ा यह पाएगी। वैशंपायन ने कहा सुनकर वचन कुठार, अम्बा के सिर पर हुआ मानो वज्र प्रहार। चली गई वह उसी क्षण करती हुई विलाप, विधिना भी नहीं सह सका सते नारी संताप। कुछ दिन के उपरांत ही पाकर कुगति महान, बुरी तरह से शाल्व का हुआ देह अवसान। सर्वोच्च विभाग हिमालय का जो विश्व मुकुट कहलाता है, बर्फों से ढका दिनेश चंद्र किरणों से जटित सुहाता है। उस धवल धाम को पुण्य धाम कैलाशपुरी जन कहते हैं, जिसमें गौरी को संग लिए भगवान दिगंबर रहते हैं। एक समय देवताओं के संग बातें करते थे खड़े खड़े, आश्चर्य घोर आश्चर्य शब्द सहसा श्री मुख से निकल पड़े। देवों ने अति विस्मय होकर यह हाथ जोड़कर विनती की, भगवान जग में है कौन वस्तु प्रभु ने जो अचरज वाणी की। शंकर बोले हे देव वृंद, मैं समझा था हृदय स्थल में मैं ही केवल हूँ काम जयी, पर एक और है भूतल में। भीष्म नाम का पुरुष वर महाबली कुरुतात, काम जयी वह सत्य है पृथ्वी पर विख्यात। गिरितनया ने उसी क्षण आकर किया प्रवेश, बोली कंपित गिरा से विनती है हृदयेश, भारत की नारियों को पुरुष विचार अहेर मचा रहे हैं, देखिए किस प्रकार अंधेर। मानो वे कूड़ा करकट हैं, देते हैं मान न प्यार उन्हें, अपमान तिरस्कारों से ही बस मिलता है सत्कार उन्हें। भोली भाली ये अबलाई अत्यंत सताई जाती है, जीवित कल पाई जाती है मरने पर ही कल पाती है। नारी पर जारी कलेश रहा तो आर्य श्री लुट जाएगी, बारी बारी हाँ भारत की एक दिन नारी छूट जाएगी। हाँ नाथ देखिए अम्बा को दर दर ठुकराई फिरती है, क्या ऐसे दुष्टा चरणों से नहीं सृष्टि मानव गिरती है। सुनकर गौरी के वचन बोले शंभु सुजान, अबलाओं की दशा का है मुझको भी ज्ञान, आत्मिक बल की हीनता ही कारण है एक, नारी पर जिस हेतु से है दोनों अविवेक। दुर्बल नर नारी से डर कर करते उनका विश्वास नहीं, नारियां भयानक निर्बल है उनमें बल का आभास नहीं। फलतः दोनों शंकित मन से भेदों को सदा छिपाते हैं, वे कपट स्वार्थ से सना प्रेम अपना अपना दिखलाते हैं। निज धर्म कर्म जग से हटकर काल्पनिक विश्व में रहते हैं, अज्ञात सिंधु में बह बह कर उसको ही वे सुख कहते हैं। इन्हें बचा सकता नहीं किसी प्रकार सुधार, होती भीषण क्रांति ही इस प्रकार दरकार। इसलिए क्रांति कर सृष्टि मुझे मानव दल में कर देनी है, पुरुषों जैसी वह भीष्म शक्ति नारी में भी भर देनी है। हे प्रिय क्रांति प्रज्वलित हुआ करती है इसी बहाने से, मिट जाने से मर जाने से संघर्ष ठोकरे खाने से। गौरी शंकर में उधर था जब यह सुविचार, भटक रही थी कलेश में अम्बा विपिन मझार, शिथिल हो रहे थे सभी उसके कोमल अंग। आश्रम बिन हो रही थी बिना डोर ज्यों चंग।